خوشخبری پیش نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بل اجماع مستحب ہے. آپ علامہ ابن یمن بن عساکر نے اس پر اعتراض کیا ہے, اور حقیقت میں یہ قول اعتراض کا محل ہے. بعض علماء نے اس کی تعویل کی اور فرماتے ہیں کہ ابن جریر کی مراد ایک مرتبہ درود پڑھ لینے کے بعد مزید کے درود پڑھ شریف پڑھنا ہے, اور مطلب ایک مرتبہ پڑھ لینے پر فرض ادا ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا بالاجماع مستحب ہے. لیکن اس میں بھی اشکال ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی علماء درود شریف کو فرض واجب کرتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے تشہد اخیر کے بعد درود شریف پڑھنا فرض ہے. بہت سے علماء نے جیسا کہ بارہا نقل کر چکا, تحاوی تغریب میں منظر وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا, اس پر اعتراض کیا اور یہ لکھا ہے کہ امام شافعی اپنے اس قول میں منفرد ہیں. لیکن اگر امام شافعی منفرد ہوتے تو یہ ان کے لیے درجۂ امتیاز ہوتا کہ وہ اپنے نبی کے حق میں نماز میں درود کو فرض کہتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ منفرد نہیں ہے, بلکہ امام احمد کی ہی ایک روایت ہے. ابو ذرہ دمشقی فرماتے ہیں یہ امام احمد کی آخری روایت ہے, اور مالکیہ میں سے فقیہ شہیر محمد بن ابراہیم المواز مالک رحمہ اللہ تعالی بھی اسی بات کے قائل ہیں, اور بعض علماء نے یہی قول ذہن سے نام آفر باقر عامر شعبی اور مقاتل ابن حیان سے نقل کیا, اور بعض علماء نے عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر, ابو مسعود بدری, حضرت جابر ابن عبداللہ سے بھی یہی نقل فرمایا. اگرچہ ان کے کلمات میں کسی قدر ہے, لیکن اصل معنی میں وہ امام شافعی والی ہی بات کہتے ہیں. اور ابو عبداللہ الحلیمی شافعی, ابو بکر ادھری مالکی, ابو عبداللہ بن بطہ اصفہانی حنبلی فرماتے ہیں جب بھی ذکر نام مبارک آئے تو اس وقت آپ پر درود شریف پڑھنا واجب ہے. حنفیہ میں سے یہی امام طحاوی اور جماعت کی رائے, اور ابو الحسن کرخی, ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ مجلس میں ایک مرتبہ درود تو واجب, اس کے بعد مندوب ہے. ابو بکر ابن بکیر مالکی فرماتے ہیں کہ اقصار الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے. حنفیہ کے مسلک کی تحقیق یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے, اور کسی مجلس میں اگر آپ کا نام آئے تو امام طحاوی, علامہ دمخشری اور ایک جماعت کے ہاں جب جب نام آئے درود شریف پڑھنا واجب ہے. اور ابو الحسن کرخی, ابو بکر رازی کہتے ہیں ایک مرتبہ واجب ہے, اس کے بعد مندوب ہے. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا لكم قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن وجلة فقال الا اهدي لك هدية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بعد نكر عبارت کو جلدی نہیں پڑھنا ہو تو پڑھو, نہ پڑھا جائے چھوڑ دو. فقلنا يا رسول الله تعالى علينا كيف نسلم عليك وكيف نسلم على رسول نسلم ونسلم عليك فقال چھ مرتبہ تو نے نسلی نسلی نسلی نسلم کہا ہے احمق آدمی بے سمجھ. یہ حدیث کے بار آئی ہے بے توفیق نہیں تھا. چل بس تیرے اندر قبیح تکبر تھا, تو سمجھتا تھا کہ میں کچھ جانتا ہوں, اسی لیے ساری نحوست تاری ہو گئی. چل بس وعلى آل محمد. آل محمد سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پر صدقہ حرام. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہی امام احمد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا, لیکن عام مالکیہ اور حنابلہ کی رائے یہ کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا متبع ہے اور آپ پر ایمان رکھتا ہے. پھر اس کے بعد بعض تو کہتے ہیں جیسے امام مالک کی تمام امت جابت اس میں داخل ہے, اور قاضی ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا کہ اس سے حضور کے اتباع متقین مراد ہیں, لیکن امام شافعی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے یہی اکثر علماء کی رائے ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس حدیث شریف میں صلاۃ محمد و آل محمد کو صلاۃ ابراہیم و آل ابراہیم سے تشبیہ کی گئی ہے, اور اس پر بڑا مشہور اشکال ہے جس کو میں کئی جگہ بیان کرایا اور جواب دے چکا ہوں. اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اول تو ہو سکتا ہے اس وقت تک حضور کو اپنی اقلیت کا علم ہی نہیں, اور اگر علم ہو تو ہو سکتا ہے یہ کلام علاوہ تشبیہ میں, اور اگر علاوہ تشبیہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طریق توازو اختیار کیا, یا یہاں یہ کہا جائے کہ یہ اتنی باب تشبیہ غیر معروف بالمعروف ہے, یا یہ کہا جائے کہ یہ تشبیہ نوعیت صلاۃ, یعنی جیسے ابراہیم و آل ابراہیم پر صلاۃ قبلت نازل فرمائی ایسے ہی صلاۃ قبلت محمد اور آل محمد پر نازل فرما. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جوابات ہیں جو کتاب الانبیاء اور کتاب التفسیر میں بیان ہو چکے ہیں. چلیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, جو سلام کا امر ہے ہم تو اس کی کیفیت جان گئے. تشہد میں بتا دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن صلاۃ کی کیا کیفیت ہوگی, یعنی کہ کس طرح سے صلاۃ ادا کی جائے گی؟ چلیے کیا غیر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بالاستقلال درود پڑھا جا سکتا ہے؟ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو مسئلہ ذکر فرمایا یہ قدر اختلافی ہے. امام احمد ابن حنبل تو فرماتے ہیں غیر نبی پر بالاستقلال درود شریف جائے, حافظ ابن تیمیہ نے یہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ یعنی امام مالک اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ غیر انبیاء پر اور غیر ملائکہ پر بھی استقبال درود نہ پڑھا جائے, طبعاً پڑھا جائے گا. غیر نبی پر درود شریف پڑھنے کے بارے میں امام مالک و سفیان ثوری کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ما علم صلاۃ تنبغی من احد علی احد الا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن ابی شیبہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدیث صلی اللہ علیہ غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلائل جو پیش کیے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں غیر نبی پر درود پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ اللہ تعالی نے فرمایا صلی علیہم، اور حضور نے آل ابی اوفا کے بارے میں فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ تو اب وہ کیا نقطہ ہے جس کی بنا پر بخاری نے ترجمے میں لفظ حل کو ذکر فرمایا ہے؟ بظاہر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں غیر پر استقلال ضرور پڑھنا مقبول ہے، وہاں تو اس کا اتباع کیا جائے، اور جہاں استقلال منقول نہیں ہے وہاں نہ پڑھا جائے۔ اس لیے کہ شیعہ کا شعار ہو گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے اشارہ کیا کہ غیر نبی پر درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں شیعوں وغیرہ کا غلبہ ہو وہاں پر احتیاط کرنا چاہیے۔ احتمال اول بظاہر احتمال ثانی کے مقابل میں اقرب صاف معلوم ہوتا ہے، مگر ہم قطعی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم حضرت فاطمہ پر بھی استقلال صلاۃ و سلام کے قائل ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ بذات امی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور قرآن میں صلو علیہ آیا جب آپ پر درود جائے تو آپ کے ٹکڑے فاطمہ پر بھی جائز ہے، اور یہی باقی بنات طیبات اور ابنائے کرما کا حال ہے۔ واللہ تعالی اعلم بحقائق الامور۔ چلی وقول اللہ تعالی وصلی علی ابن صلاة وتدن اللہ بھی قال حدثنا سلیمان بن حبیب قال حدثنا شعبت عن عمرو بن مراد عن علی بن ابی اوفا قال كان اذا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل عليه واتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على علی ابی اوفا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المعنى عن عبد الله بن ابي عن عبد بن مسلم بن سلمي قال اللهم صل على علی ابی اوفا۔ جوتا نہیں کھا لیتا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا تو خبیث تیرے اندر تکبر ہے، آپ نے اپنے قلب کی اصلاح کی، وہ جو بوجھ ہوتا تھا پڑھنے سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بڑا پکا خبیث ہے، تو سمجھتا تھا اپنے علاقے میں عبادت پڑھنا جانتا ہوں، تو انہیں دیکھا ہی نہیں عبادت پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں جماعتیں ہیں۔ اگر جو ہے قاضی اسلامی کا دور ہوتا خبیث تو اس کو یہاں سے نکلوا کے قاضی کے یہاں بھیجوا دیتا، اور جو ہے تیرے اوپر ہنٹر پڑتے۔ یہ کہتا ہے اسے میری کیا تخصیص ہے، انشاءاللہ برادران درس سبھی پر ہنٹر باری باری پڑتے۔ ہاں یہ بات تو تیری ٹھیک ہے، چھوڑتا بھی کسی کو نہیں، سب کو قاضی شرعی کے یہاں بھیجواتا، اور یہ کہہ دیتا ہے ان خبیصوں کو ہناٹر کا تحفہ دیا جائے۔ چلیے قال اخبرنا ابو حميد الاسماعيلي انه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى اله وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى اله وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبالاسماء الامر المؤمنين لم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم عبيده وجعله له زكاة ورحمه۔ کہ عادل پر اس خبیث پر تو 25-30 ہنٹر پڑتا، ہر مہینے ہیلا کر کے صبح شام 2-4 ہنٹر لگوا دیتا، پکڑو اس کو، لے جاؤ اس کو، ناشتہ دو۔ اب یہ سمجھتا کہ وہاں انڈا رکھا ہوگا، چائے رکھی ہوگی، کیک ہوگا، چلو کھائیں گے۔ اب وہاں جاتے ہی سٹا سٹ، اب یہ کیا کرتا، اور میں دیکھ کے کہتا اچھا ہوا اس نے کہ تیری اصلاح ہی نہیں ہوگی بغیر مارے گیا ٹھنڈا کھانے. چلیے بھائی پولیس والے بڑا ظلم کر کچھ لوگوں کو پکڑ رکھا تھا تو یہی شہر کی بات ہے کچھ کوئی بات ناشتے کی آئی تو ایک پولیس والا کہہ رہا بس ابھی تھوڑی دیر میں ناشتہ ملے گا وہ تو اللہ نے کرم فرما دیا. چلیے حضور نے فرمایا جس کو میں نے اذیت دی اعزاز اس اذیت کو اس کے حق میں طہارت و رحمت کا سبب بنا دے. اس نے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا اتباع کرے اور یہ دعا پڑھتا رہے تاکہ کسی کو اذیت پہنچایا ہو پہنچائی ہو تو یہ دعا اس کا بدل اور کفارہ بن جائے. چلیے کیا آپ ہمیں جو کہتے ہیں تمہارا دل ہی کہتا ہوگا میں عزت پہنچاتا ہوں خبیصو تم اس قابل ہو کہ تمہیں 50 جوتے روز مارے جائیں کہ پھر ہماری ناک کیسے سالم رہے گی. وہ ناک ہی کاٹنے کے لیے تمہارے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کی ناک جو ہے کٹ جائے آپ لوگ نکاٹی جماعت میں داخل ہو جائیں. جیسے بہار میں نکاسل ہے جماعت پیدا ہوئی ہے یو پی میں ایک جماعت نکاٹی ہو جائے گی ناک کٹے ہوئے. چلیے بہار سب ڈرتے بہت ہیں نکاسلا سے. بات یہ کہ وہاں کی پولیس غلط ہے بہت شامل پر نہ ایک دن میں سب ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک دن ایک گھنٹے میں اگر پولیس فرما بردار ہو جائے اور اوپر کا حاکم صحیح ہو جائے فوراً سب ٹھیک ہو جائیں گے. چلیے شہر جونپور میں خاص جگہ گنڈے بیٹھتے تھے بہت بدماش جہاں کوئی عورت گزری اس کو چھیڑتے. تو جو کلکٹر اس وقت تھی وہ ایک عورت تھی اس نے سادہ لباس پہنا ساڑی اور اس کے بعد وہ چل دی اور بٹھا دیا ادھر ادھر پولیس کو. جب چلی اور وہاں سے گزری تو انہوں نے فکرے جڑے اور فکرے جڑنا تھا کہ اس نے ایک دم سیٹی بجائی چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا اور اس نے کہا پکڑو ان خبیصوں کو اور جاتا ہے جو تو لاتا ہے لو تو بس دماغ سے ہو گیا. چلیے چھٹی ہو گئی تھی مدتوں کے لیے کوئی گنڈا بدماش نہ حرکت کرتا تھا نہ ادھر ادھر نظر آتا. چلیے ویسے وہ کیسی تھی جونپور میں آ گیا سیلاب کسی طرح پانی کم نہیں ہوتا تھا. مولانا ظفر صاحب کے یہاں پیام بھیجا کہ آپ دعا فرمائیں یہ پانی اتر جائے. مولانا نے جواباً فرمایا تم انصاف کا وعدہ کرو میں دعا کروں گا. اس نے وعدہ کیا کہ میں انصاف کروں گی. مولانا نے دعا کی رات ہی میں پانی اتر گیا اور بہت معتقد ہو گئی تھی. چلیے مولانا نے ایسے کام کیے جو بڑے بڑے نواب نہیں کر سکتے. جامع مسجد کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا نواب عبد المجید خان نے فرمایا تھا میں 1,00,000 روپیہ دوں گا کوئی اس کو صحیح کرا دے. اور یہ کب کہا تھا میری پیدائش بھی نہیں ہوئی لیکن 1,00,000 روپے میں تو ٹھیک تھوڑے ہو سکتا تھا مگر مولانا نے ٹھیک کروا دیا کہ کیسے کروا دی. یہی ہے میاں اللہ والوں کی عظیمت. بس شہر میں اطلاع کرا دی اور خطبہ دیا ترغیب دی لوگ بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی اس کے ٹھیک ہونے کے لیے چندہ دیتے لوگ چندہ دیتے. مولانا کے مریدین بھی اپنے طور پر کافی ان کی مدد فرماتے تھے. غرض کیوں دروازہ تیار ہو گیا تھوڑا سا باقی تھا کہ میرا جانا نہ ہو. سنا ہے انگریزوں نے اس پہ بم گرایا تھا جس سے وہ دروازہ گر گیا تھا. کہ وہ کیا دروازہ ہے ایسا؟ دروازہ ایسا ہے جیسے جان مسجد دہلی کا دروازہ. چلیے کتنوں سے پناہ جانا چاہیے مقصود ہے. اور یہ جو ایک حدیث نقل کی جاتی ہے اسأل اللہ فإن فيها حساد المنافقین اور علی رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے بلغ اللہ تقرر فتنہ فإن تبر المنافقین روایت کیا. یہ حدیث ثابت نہیں, بخاری نے اس کو رد کیا. چلیے انسانوں کے غلبہ اور قہر سے پناہ چاہنے کا بیان. چلیے سمجھ میں آیا جو ناقص دماغ ہے تو کبھی یہ صحیح بات نہیں پڑھ پائے گا, اسی طرح اٹکتے ہوئے پڑھے گا. تیرے اندر وہ بات گئے ہی نہیں جس کی وجہ سے انسان کی اصلاح کرے. جمع لنفسه اختارها له جليل يعني وراءه بأبائنا وبكتائن يمدكو ثم يمدكو وراءه وزيدا ثم يستابعين وثنانا حيثا من دين تعين ثم أرسلين فدعوا رجالا فأكل وما ذلك بناءه سبتها ثم أمر حتى إذا رد له وحد مرى هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال الله من لي أحبه ما بين جبلين عن السماء حرم به إبراهيم ومكث الله مبارك لهم في مدهم وسعيهم ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعوذ من عذاب القبر. عذاب قبر سے پناہ چاہنے کا حکم, عذاب قبر حق ہے اس سے پناہ چاہنا چاہیے. اس کے متعلق پہلے تقریر آ چکی تھی. عورت بہلا اللہ محمد شلیم دیکھو رد لکھا بھی ہے میں دیکھا نہیں تو کیا اللہ کے آیا ہے. یعنی کتنا دجال عبد الملک ابن عمیر راوی حدیث نے اس سے کتنے دنیا کی تفسیر کی ہے. اسماعیل کی حدیث روایت میں اس کی تصریح وارد ہوئی, مگر یہ تفسیر الشیء بعظم افرادہ کے باب سے ہے. قال دخلت علی عجوزان من عجوز یہود المدینہ. فقالت علی کیا چیز ہے؟ فقالت علی اچھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا نیا لغت ایجاد ہوا حضرت کی طرف سے. ان عجوزین, اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. علامہ کرمانی کہتے ہیں خبر منظور ہے اور وہ ہے دخلتا, لیکن صحیح وہ بات ہے جو حافظ ابن حجر نے کی ہے اور وہ یہ کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں اختصار واقع ہو گیا ہے. یہی حدیث عثمان نے ابی شیبہ کے طریق سے جو بخاری کے استاد اسماعیل نے تقریر کی ہے اس میں تصریح وارد ہے. فقلت یا رسول اللہ ان عجوزین من عجائب یہود المدینہ دخلتا علی فزعمتا ان اہل القبور یعذبون فی قبورهم فقال صدقتا. اور اسی طرح امام مسلم نے بطریق جریر یہ حدیث روایت فرمائی ہے. چلی ذکرت لہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضمون میں نے ذکر کیا جو پہلے بیان ہوا. میں نے کہاں پر یہ تقریر کر جبے دیکھی ہوئی ہے ان عجوزین کے بعد کا لفظ ہے اس کے متعلق تقریر مذکور ہے. چلیے ماہیا و مماد کے فتنے سے پناہ چاہنے کی ترغیب, یعنی محیا و مماد کے فتنے سے انسان کو پناہ چاہنا چاہیے. چلیے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ فتنہ محیا کسی چیز میں محصور نہیں ہے, وہ اکثر من الدحصر, میں کہتا ہوں لیکن اس کو منصرف کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ فتنہ یا تو انسان کی دنیا سے متعلق ہوگا یا دین سے, کہ جو فتنہ دنیا سے متعلق ہوگا یا اس کے جسم سے متعلق ہوگا یا آبرو سے یا اہل سے یا آل سے یا مال سے یا دار سے, اور جو اس کے دین سے متعلق ہوگا یا حق لباس سے تعلق ہوگا یا حق الرب سے, پھر یا اس کا تعلق اعتقاد سے ہوگا یا اخلاق سے ہوگا یا اعمال سے ہوگا. فتنہ مماد کے متعلق ابن جوزی فرماتے ہیں یا تو اس سے موت کے وقت کی حالت کا فتنہ ہو, کیونکہ شیطان اس وقت ورغلاتا اور گمراہ کرتا ہے, اور یا اس سے فتنہ قبر مراد ہو. چلیے من الماسم والمغرم, ماسم و مغرم سے پناہ چاہنے کا بیان. ماسم گناہ, مغرم قرض. قرض انسان کو جھوٹ وعدہ خلافی میں مبتلا کر دیتا ہے, اس لیے حضور نے اس سے پناہ چاہی اور امت کو آپ کی دعا میں پناہ چاہنا چاہیے. چلیے خطایا ہے بما الثلج والبرد, اللہ میری خطاؤں کو دھو دے برد سے اولے سے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک اجنبی حرارت داخل ہو جاتی ہے, اس کے جب تک اس کا وجود رہتا ہے قلب کا سکون زائل رہتا ہے اور انسان کو طاعت میں مزہ نہیں آتا, اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کے ازالہ کی دعا کی, اور اس دعا میں آپ نے درخواست پیش کی کہ ایسا ازالہ ہو جائے جیسے سلج و برد سے کسی چیز کو دھو دیا جائے تو بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے, یعنی میرے قلب کو بالکل ہی معاصی کے خیالات سے پاک کر کے ٹھنڈا کر دے. یہ آپ نے اپنے مقام رفیع کے اعتبار سے فرمایا ہے, آپ کے لیے خلاف اولا پر وہ الجھن ہوتی تھی جو دوسروں کو کبائر پر بھی نہیں ہوتی ہے. چلیے دبن بزدلی فصل سستی. چلیے اول اسارا بزدم ہے, یہ جمہور کی قرآن ثانی کسال ابھی خود یا عرج وغیرہ کی قرآن بخل سے پناہ جاننے کے بیان البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن جنن وهي معنى محمد بن کیا تعریف ہے واحدی کے تین بخل کے معنی لغت میں من الاحسان اور شریعت میں من الواجب. میں کہتا ہوں یہ جو تعریف شرعی انہوں نے کی ہے یہ بخل حرام کی تعریف ہے. اولا یہ ہے کہ کہا جائے البخل فشر عدم الانفاق فی المواقع المحمودہ مع القدرت عدو. مواقع محمودہ میں قدرت کے باوجود خرچ نہ کرنا یہ شریعت میں بخل ہے. اب اس کے بعد مواقع محمودہ کو دیکھا جائے گا, اگر وہاں خرچ واجب تو بخل حرام, اور اگر وہاں خرچ واجب نہیں ہے مندوب ہے تو بخل کرنا مکروہ ہوگا. چلیے ارغل عمر سے پناہ چاہنے کا بیان. ارغل عمر زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں انسان کے احوال میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے, نہ جسم قابو میں ہوتا ہے نہ ہوش و حواس. چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع و بات اور وجا کی دعا کی ہے امت کو سے دعا چاہیے. اس لیے اگر سانس کے لیے عافیت کی دعا کا اشارہ ہے. چلیں ارضل عمر سے پناہ چاہنے کا بیان سوال یہ ہے کہ ابھی صفحہ گزشتہ کی صدر اخیر میں تعاون میں ارضل عمر آیا ہے. استعارہ اور تعاون کا حاصل ایک ہی ہے, لہٰذا ترجمہ مقرر ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر الاستعاذة من أرض العمر کے بعد دوسرے مسلم من فتنة الدنيا من فتنة النار وارد ہوا ہے, اور یہ جز یہاں ضروری ہے, اور اسی کو لینے کے بعد یہ تکرار دور ہوگا. أرض العمر کی شرح ابھی کی جا چکی, اور اسی طرح فتنة الدنيا کی, اور فتنة النار سے مراد خزانہ کا سوال ہے. چلیے عذاب و فتنة القبر و عذاب القبر. ابھی میں فتنہ نار کی شرح کر چکا ہوں کہ اس سے سوال خزانہ مراد ہے, اور اسی سوال خزانہ پر عذاب النار مرتب ہوتا ہے. فظہر الفرق بین الکلمتین و فتنة القبر و عذاب القبر. فتنة القبر سے مراد خزانہ کا سوال ہے, اور عذاب القبر اس پر مرتب ہوتا ہے. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو تکرار ہو گیا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے فتنۃ النار سے مراد وہ امور ہیں جو نار کے وجود کا سبب بنتے ہیں، اور فتنۃ القبر سے مراد سوال الخزنہ فلا تقرب. چلیے فتنہ غنا سے استعاذہ کی پناہ کا بیان. فتنہ غنا، بعض علماء تو کہتے ہیں معاذ کو معاصی میں سب کرنا، اور غزالی وغیرہ کہتے ہیں فتنہ غنا یہ ہے کہ انسان کو مال کی ایسی حرص ہو جائے کہ وہ کمانے میں حلال و حرام کا امتیاز نہ کرے، بس یہ دیکھو مال آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے اس کی اس کو پرواہ. چلیے باتیں سنو جو بیان کی جاتی ہیں، اس سے پرہیز کرو، ابو حنیفہ شافعی کے اختلاف کو لپیٹ کے تاب پہ رکھو. یہ باتیں ہیں جو پڑھی جا رہی ہیں اور سنی جا رہی ہیں، اس پہ عمل کرو. آج کل کیا عذاب آ رہا ہے، لوگوں کو مال کی دھن لگ گئی ہے اور اس میں نئے دیکھتے ہیں کہ حلال راستے سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، بس مال ہی مال کا سب چاروں طرف سے شور لگا ہوا. باب التعوذ من فتنۃ القبر، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس سے فقر کل مراد، اور جس کا دل فقیر ہوتا ہے ساری دنیا کی دولت بھی اس کو مطمئن نہیں کر سکتی، اور بعض کہتے ہیں اس یہاں فقر سے مراد فقر مدقیع ہے، آدمی اسی تنگی کا شکار ہو جائے کہ اس کے بعد پھر وہ حلال حرام کی کمی چھوڑ کر مال کے اوپر ٹوٹ پڑ جائے، کہیں سے بھی مل جائے. چلیے بہت ہی بڑا عیب ہو رہا ہے. چلیے کثرت مال کی دعا جائز ہے، مگر اس کے ساتھ برکت کی بھی دعا ہو، جیسے حضور نے حضرت انس کے لیے دعا کی تھی مال بہت ہو اور برکت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. چلیے حدیث تو آپ کو بھی یاد ہوگی، کثرت اولاد کی بھی دعا برکت کی ثابت کی جا سکتی ہے، اس سے ثابت ہے. چلیے چلو ادھر کا کھول تو ادھر کا بند رہے، دونوں اس کے ہوا وہاں تک جائے. چلیے گھر جا کے نہا لیجیے گا ٹھنڈے پانی سے، اور اس کے بعد ہاں ہاں پیجیے گا. رات کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، کھانسی ہو رہی، رگائی ہو رہی ہوئی، جنگلے بند کروائے، جب جا کے سکون ہوا. چلیے استخارہ کے وقت کی دعا کا بیان. الاستخارہ باب استخارہ کا مصدر ہے، اس کی اصل خیرہ عنبا کے وزن پر ہے جس کے معنی ہے الامر المختار، پسندیدہ چیز. اور بعضوں نے کہا اس کی اصل خیر ہے. بہرحال استخارہ کے معنی طلب الخیر کے اے لمر المختار من اللہ ہے یا طلب الخیر من اللہ ہے. آدمی کو جب کوئی ایسا کام درپیش ہو جس کے بارے میں تردد ہو تو استخارہ کرنا مطلوب ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ امور مطلوبہ میں نہ ہو، کیونکہ ان کا تو فعل مطلوب ہے، اور امور ممنوعہ میں نہ ہو کیونکہ ان کا ترک مطلوب ہے. قدرتی پر میں پہلے تقریر کر چکا ہوں. یہ ہے بھائی کشمیر، آپ بتائیے گھیندا شاہ، آپ بتائیے گھیندا شاہ، کچھ خبر نہیں. چلیے کیا خواب کیا ہوگا. چلو میں نے تو ایک مرتبہ دیکھی تھی وہ چیز، اور اسی وقت سے یاد ہے اور ہمیشہ بیان کرتا آتا ہوں. چلیے، ہاں تو ایک لفظ تھا حزن کا، حزن شعر بڑے بار بار پڑھائی انہوں جاہل تھی، غلط یاد رہ جائے اور صحیح یاد نہ رہے، کیا ہے بھائی. چلیے اپنے مقدر پر رو اور کچھ بھی نہیں، کوئی ضروری چیز سوائے ایک جگہ کے کہ وہ میں تھک گیا تھا اور موقع نہیں تھا اور میرا ذہن چل نہیں رہا تھا، میں کتاب میں چھوڑی نہیں. ہر وہ امر جس کو ضروری سمجھتا ہوں تو بیان کرتا جاتا ہوں، آپ برداشت کر لیتا ہوں. چلیے خام خواہ کی بات چلیے، اتنا زبردست کھلا ہوا اشکال، اس کو میں نے کھولا حل کیا، اس کے باوجود بھی آپ کو یاد نہیں. کیا خاص آپ پڑھتے ہیں، میں تو پہلے کہہ سکا کہ تم نے صلاحیت نہیں. خوش ہوگا کیا بیان کرنا، چلیے بس چلیے. اور آدان دعا اس لیے ہے کہ آدمی باوجود چلیے. سر کوئی دکان گئے چلے، جنید کی دکان چھوڑ کے ہے دکان چلا. ٹھیک، کیوں سنا ہے جنید بہت ہی تھرڈ مال بیچ رہا ہے، اس لیے وہاں سے نہیں. مجھے تو بھائی فسٹ مال چاہیے. کس سنا کہا ہے صحیح نہیں کہ بس لوگ اس کے یہاں سے جو لال چائے لاتے ہیں وہ تھرڈ ہوتی ہے، میرے من کی نہیں. لیکن اب تو اس کی بھی ممکنی، اب میں سوچتا ہوں چائے ہی چھوڑ دوں، یہ ختم کی قصہ ہو جائے گا. بس چلے تو کھانا ہی چھوڑ دوں، اب تو کچھ بھی نہیں. رات بس عبد المتین نے کھانا کھلایا، ذرا نرم تھی وہ، یعنی شوربہ ذرا زیادہ تھا تو میں نے کھایا، ورنہ وہ سخت کر دیتا ہے روٹی. بس خان صاحب کیا کہتا ہے، اپنا مال کہتا ہے اور کیا کہتا ہے، تو بھائی وہ اپنا مال کھا رہا تھا اور کیا. اگر تھوڑا پانی زیادہ کر دے دال میں تو کیا حرج ہے، یہی تو ہوگا کہ نرم ہو جائے گا. چلیے، بہت ہی اچھی چیز ہے، تلے گلو بھی اچھی چیز ہے، اتنی دور سے کیا سنے گا وہ جو بے دن ابھی عام ہے کہ آپ سن رہے اور یہ نہیں سن رہا. میں اپنی عقل سے سنتا ہوں. میں نے ڈاکٹر سے ایک بات کہی, بہت عمدہ جواب دیا اس نے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ پڑھتا ہوں, کچھ عقل سے پڑھتا ہوں. اس نے کہا پڑھیے جیسے بھی پڑھیے. میں سمجھ گیا یہ ڈاکٹر بہت ماہر ہے اور فوج کا ریٹائرڈ ڈاکٹر ہے, اپنے گھر رہتا ہے, کہیں جاتا آتا نہیں. میں تو وہاں گیا ہی ہوں وطن 3 سال. جب وطن جاتا ہوں تو وہاں خاص طور سے میرا جانا مقصود ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڈھے آدمی اپنے گھر لے کر آئے, سرکاری پینشنر ہیں وہ تو کچھ ہے نہیں. خراب ذہن میں یہ سمجھے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. مغازن یہ حدیث نہیں ہے. چل وہ چل بدن جگہ پر چڑھے تو کیا پڑھے. چلیے پر سنائی جائے تو لڑکے کیا گجراتی کہیں گے ہمارا گجراتی دو نہیں سکتے, ایک دو اور بنگالی کہیں گے بنگلہ کا اس کا بھی نہیں ہے ہی نہیں.